quand même tout à fait comme. Vous aimez de ce qu'il y a de faire des voies, voilà. Nous avons pas voilà. Je suis tout Λοιπόν, έχουμε δύο έκτακτα θέματα. Το πρώτο είναι η εξέταση μια αίτηση, ενό κατοίκου του Δήμου του Χερό. Και το δεύτερο είναι έγκριση μελέτη και τρόπο επίλυση του καταπολέμηση κουνουπιών του 2009. Είναι προ αντικατάσταση των δύο. Αυτό το θέμα είναι για αντικατάσταση των δύο άλλων θεμάτων που θα κάνουν στην ημερησία διάταξη. Είναι το θέμα. Προχωρά, ακυρώνει τα λάτια. Ακυρώνει ανάλυση το έπνομο και το όγκο. Να συμπίσουμε τον πρώτα να πούμε. Έξα, Ιούλη. Κάτι θέματα είχαμε πει πρώτα την προηγούμενη φορά, θα τα φέρουμε τώρα. Να το είχε βάλει ο κ. Ζαρούς. Να συμπίσουμε πρώτα και μετά. Να τα συζητήσουμε. Ναι. Ναι, ναι. Ναι. Ναι. Πάμε ένα χωριστά. Πρώτο θέμα. Εξέταση αιτήσεων. Θα σας απαντήσω μετά για τα... Μάλλον εξέταση αίτησης. Γεια σου. Κάτσε από εδώ. Η αίτηση αφορά τον Αζαρίδη. Προ το Δημοτικό Συμβούλιο, επώνυμο Αντζαρίδης Ογκαγκάνης, του Μιχαήλ Τυχερό. Παρακαλώ να μου εγκρίνετε την κατασκευή τοποθέτηση στεγάστρου με ξύλινα στηρίγματα για το κοινό και στον χώρο που βρίσκεται μπροστά στο κατάστημα μου στην πλατεία Τυχερό. Είναι το παλιό το καφετέρια του Καραντέα εδώ, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μάγες ξέρει καλύτερα, δεν θα σε ενημερώσει λίγο περισσότερο, μάλλον είναι επειδή... Διαλάτε χρήση αδεία σε άλλο πρόσωπο, ξανά έχει τη διαδικασία την αρχή, έχει κανονική τη άδεια για συμμεραζού και... Οι άλλοι όλοι που έχουν τα αυτά έχουν άδειε, καταρχήν επιτρέπονται να πιάνουν τα πεζοδρόμια. Το πώ θα έχουν οι άλλοι μπορεί όταν έχει την άδεια λειτουργία ο άλλο, του θέλει να το έχει κάνει αργότερα ή όχι. Αυτή τη στιγμή εμεί, σαν συμβούλιο, δεν έτυχε να ζητήσει άδεια κανείς από αυτό. Αυτή τη στιγμή εμείς εδώ υπάρχει νομοθεσία του Γενικού Οικοδομικού Κώδικα που προβλέπει για τις κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους χωρίς έκδοση πολυοδομικής άδειας. Κοινόχρηστους χώρους του οικισμού επιτρέπονται κατασκευές για τις διαμόρφωση εδάφους όπως κλίμα και διάδρομοι κλειμένα επίπεδα για τον εξοπλισμό τους όπως στέγατρα, αποφορτήρια περίπτωρα και όσοι και τέντες εγκαταστάσεις κτλ. Και μπάνια. Βάσει αυτού του νόμου μπορούν οι Δήμοι με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να εκδώσουν άδεια για τέτοιου είδους κατασκευές. Με έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου τους επιτρέπουν. Αναφέρεται για μόνιμες κατασκευές ή πρόχειρες κατασκευές. Γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι απαγορεύονται μόνιμες κατασκευές. Όπως και εγώ στην Κομωτινή τα ξύλωσαν όλα αυτά. Είχαμε, έτσι. Γι' αυτό σου λέει νομοθεσία να πάρω μια απόφαση. Ναι, όταν είναι μόνιμες τι εννοούμε. Δηλαδή είναι κτισμένες με τσιμέντο να είναι, με κολόνα τσιμεντένια. Βιδωμένες αυτά, ξύλινες και αυτά, βιδωμένες. Δεν ξέρω, εδώ αναφέρει τίποτα ο νόμος για αυτές τις κατασκευές. Ναι, να δούμε αν επιτρέπονται και μετά να προχωρήσουμε στην απόφαση. Λοιπόν, διάβασε, Μάγιο, διάβασε το όλο, όχι μόνο αυτό εδώ, διάβασε το μέχρι εδώ. Λοιπόν, για τον εξοραϊσμό του όπως στην Τρεβάνια, δοδοχείες εγκαταστάσεις, στήριξη σκεπτών, γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού του χώρου αυτών στους κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται επίσης εγκατάσταση των ενίων εισιτηρίων εθνικών συγκοινωνιών της τέσσερις περιπτέρων και θαυμαρχείων πώληση καρτών κτλ. Που δεν παρεμπαδίζουν την κίνηση των πεζών και οχημάτων ύστερα από έγκριση της ΕΠΑΕ, η οποία ελέγχει και την αισθητική ένταση και στο περιβάλλον. Μόλις οι παραπάνω κατασκευές εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται από τον οικείο Δήμο, η κοινότητα ή ύστερα από άδεια του Δημοτικού Κοινωνικού Συμβουλίου από άλλους δημοσίους ή ιδιωτικούς φορείς, νομικό πρόσωπα ή ιδιώτες. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Προστασίας και Δημοσίων Νέων καθορίζονται οι κατηγορίες των πιο πάνω κατασκευών εγκαταστάσεων για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια. Επίσης, στους κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται το δίκτυο αποδομής σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας όπως συγκοινωνιακά και γραφικά έργα βάσει μελέτης αρμοδίας αρχής. Τέλος, υπάρχουν βοηθοί που αφήνει σε κοινές τους χώρους να το Δημοτικό Συμβούλιο να επιτρέψει σε κάποιον να κάνει κάποια κατασκευή εφόσον αυτή είναι σύμφωνα με την νομοθεσία. Αυτή το αν είναι σύμφωνα με την νομοθεσία έχει, δεν μπορεί να την ελέγξει κανένα Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί την υποδηλωμία το ενέχει και βλέπει ότι αν... Και μετά αφήνουν την άδεια. Εμείς λοιπόν καλώς να δώσουμε εδώ μια... Εμείς όπως είναι το διαμορφωμένη πλατεία με το φάρος των πεζοδρομίων και με σωστή όλα τα υπόλοιπα μαραντά, δεν νομίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα διέλευσης πεζών εφόσον δεν είναι παρκαρισμένα και αυτοκίνητα. Αυτός τι θα κάνει, θα πει η πολυδομία και θα κοιτάξει. Άρα εμείς δήμαρχοι συμβούν συνεχόντων. Ναι, εφόσον τίθενται στις εφόσον τηρείται η κείμενη νομοθεσία και εφόσον ασούμε το εγκρίνει η επαρήλεια για κάποιον πολίτη. Καλή και εξωτερία του Υπουργού Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Τι θέλει να κάνει. Το χιόσκι που ήδη είχε πριν ο προηγούμενος για να ξανακούσει άδεια για την πολυοδομία θεωρείται ότι δεν στη μελέτη του κτηρίου σαν κατασκευή σου λέει έχει άδεια από το Δήμο. Σε αυτό το πράγμα. Αλλά όσο υπάρχει λύση να το ψηλώσει να πάρει την άδεια και μετά να πάρει να το ξαναβάλει. Πάμε στη σιγουρία. Δεύτερο επεφένα έγινε στην εταιρεία της Κυπρόβουσης εκπαίδησης των καταφυλίων των οποίων 2009. Κύριε Παϊόν. Ναι. Λοιπόν, όπως είδατε στην ημερήσια διάταξη πέσαν δύο άλλα θέματα και τα είχαμε συζητήσει εκείνα και στον αλλά τελικά βλέποντας, προσπαθώντας να βρούμε τον καλύτερο τρόπο μάλλον για να μπορέσει να εκτελείται το δεύτερο πράγμα σαν εργασία, καταλήξαμε με βάση την αποφυσία ότι η καλύτερη λύση ήταν να γίνει συγκεντρωτικά μία μελέτη, η οποία στην αρχή το λέω ότι η βάση της αποφυσίας θα διασταθεί με ανοιχτό διαγωνισμό. Αυτή η μελέτη περιλαμβάνει την περιγραφή εργασιών. Και με βάση κάποια δεδομένα, όσα δεδομένα μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε τέλος πάντων για την καταπολέμηση των κοινωνιών, καταλήγουμε ότι πρέπει να γίνουν να ακολουθηθούν κάποιες φάσεις εργασίας, τις οποίες βλέπετε μπροστά σας, διαβάζω τώρα και εγώ, και να δούμε τελικά και τι αποτελέσματα θα έχουμε στο τέλος της περίοδου για να μπορούμε να αποφασίσουμε και τα επόμενα χρόνια πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε την κατάσταση. Και η πρόταση που γίνεται είναι αυτή τη στιγμή να ξεκινήσει η ομάδα εργασίας που θα αναλάβει το έργο βάσει ανοιχτού διαγωνισμού, επαναλαμβάνω, κάποιες προκαταρκτικές εργασίες που θα είναι προδιορισμός των ειδών που προκαλούν την όθρηση, οριοθέτηση περιοχής εφαρμογής, αξιολόγηση και βασμάτων και εξοπλισμού. Να γίνει ο εντοπισμός στη συνέχεια της πιθανών αιτιών αναπαραγωγής. Στη συνέχεια να γίνει η εκπαίδευση του δικού μας προσωπικού, του Δήμου, από ανθρώπους που θα έχουν την εμπειρία. Να γίνει όλη η εκπόνηση του προγράμματος για την εβδομαδιαία περιφορά και τις δημοσιογραφίες και τον τρόπο που θα γίνουν ψεκασμοί κλπ. Να ξεκινήσουν με πιλωτικούς ψεκασμούς και εφόσον μάθουν το προσωπικό μας να κάνει τη δουλειά αυτή με την επιστασία των εργολάβων του έργου, στη συνέχεια να γίνεται αξιολόγηση, να γίνεται έλεγχος των εστιών για να δούμε αν υπάρχουν μέσα προνήθειες και έντομα κλπ. Και να έχουμε στο τέλος της περίοδου μια γενική έκθεση που να παρακολουθήσουμε τα αποτελέσματα για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε και την όλη προσπάθεια. Αυτή όλη η διαδικασία υπολογίζουμε ότι θα στοιχήσει 42.840 ευρώ με το ΦΠΑ. Φαίνεται στον προϋπολογισμό της μελέτης περίπου πώς προσολογούνται οι φάσεις του έργου. Και έχουμε και ένα χρονοδιάγραμμα πώς θα κυλήσουν οι εργασίες από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο, που υπολογίζεται ότι υπάρχει αυτή όλη η όθηση των κομισιών και αναπαραγωγής. Είναι υπογραμμένοι εργολάβοι του έργου να οι ίδιοι με ποιά τιμολόγια στην υπομήθεια των φαρμάκων. Στο Δήμο δηλαδή δεν θα πληρώσουν τα τιμολόγια, θα μόνο τα τιμολόγια στην εργολάβων προς δομή. Μετά το λόγο. Δεν μιλάμε για όλα τα δημοτικά διαμέρισματα. Σόδερ, το λόγο. Βλέπω, Χρήστα, τη μελέτη της σύνταξης εσύ. Ναι, με κάποια στοιχεία στο πλέον, μάλιστα. Πώς θα αξιολογήσουν αυτός όσον αφορά τις γνώσεις σου για την κατεπολέμηση των κουνουπιών? Είναι αρκετές οι γνώσεις σου? Όχι, δεν είναι αρκετές. Δεν είναι αρκετές. Έτσι, άρα έχουμε μια μελέτη από ένα μελετητή που δεν έχει αρκετές γνώσεις. Ναι. Πέρα το κρατούμενο. Εδώ έχουμε για εκπαίδευση 4.000. Ποιους θα εκπαιδεύσουμε εμείς? Όχι εμείς. Αυτοί οι οποίοι θα αναλάβουν το έργο. Εμείς θα δώσουμε το έργο με ανοιχτό διαγωνισμό, έτσι. Ναι. Θα έρθει μια εταιρεία να αναλάβει την καταπολέμηση των κουνουπιών. Ναι. Έτσι. Τι μας αφορά μες αυτή, θα εκπαιδεύσει τους δικούς τους ή θα εκπαιδεύσει δικά μας άτομα? Άρα ψεκάστε. Το δικό μας? Το δικό μας πώς θα εμπλακεί, αφού θα το πάρει εταιρεία να κάνει τους ψεκασμούς? Θα εμπλακούν και ψεκαστές δικοί μας? Όπως βλέπεις εδώ μιλάμε για πιλωτικούς ψεκασμούς, Ευαγγέλη. Ναι, του είχα ερώτημα και αυτό να μου το εξηγήσεις, οπότε πες το τώρα. Εκπαιδεύοντας το προσωπικό μας να κάνει ορισμένους ψεκασμούς για να τους μάθει τι να κάνουν, και από εκεί και πέρα θα έχει τον υπεύθυνο, τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου για να δίνει εντολές στους εργάτες μας. Εντάξει. Ωραία, άρα εμείς με δικούς μας ψεκαστές. Καταρχήν, πρόεδρε δήμαρχε, έχουμε εμείς ψεκαστές στο Δήμο ή θα πάρουν άλλους ψεκαστές? Έχουν την άδεια. Θα πάρουμε άλλους, τους οποίους θα τους πληρώσουμε με άλλα λεφτά, για να δούμε πώς θα γίνει αυτός ο ψεκασμός. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ, όταν υποβάλλετε την ερώτηση, περιμένετε να σας απαντήσει τελείως, μετά να παίρνετε τον λόγο. Απάντησε, νομίζω, απάντησε, και επειδή είναι τα ερωτήματα πολλά και να δούμε, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει πώς θα καταπολύσουν τα κουνούπια, δεν το καταλάβει. Τα ερωτήματα συμπλήρωσε τα. Αυτό, αυτές. Τι δεν κάναμε σωστά αυτή τη στιγμή, τι δεν κάναμε σωστά. Τώρα, ναι, είπαμε, ψεκαστές θα είναι από το τυχερό, θα πάρουμε εμείς ψεκαστές. Ο Δήμος δηλαδή θα τους πάρει τους ψεκαστές. Ή η εταιρεία που θα πάρει το έργο. Εάν έχεις κάποιο τρόπο να απολυθούν τα κουνούπια, μπορείς να τον προβάλλεις. Δήμαρχε, θα φτάσουμε αργότερα εκεί. Εγώ θέλω να εγκρίνουμε τη μελέτη 42.000 τώρα. Εμείς δεν ξέρουμε τρόπο να απολυθούν τα κουνούπια. Ρωτάμε για τη μελέτη. Για τη μελέτη ρωτάμε τώρα. Τώρα ρωτάμε για τη μελέτη. Πάστε εκεί να τα πούμε. Τι κάτσε να μιλήσει. Εδώ ερωτήματα παρενέβη χωρίς να. Έχω το λόγο, συγγνώμη πρόεδρε, έχω το λόγο, συζητάω και παρεμβαίνω. Και παρεμβαίνει. Εντάξει, να μιλήσει ο δήμαρχος. Ωραία, να μιλήσει ο δήμαρχος, θα τα πω. Ας μιλήσει ο δήμαρχος. Εντάξει, ας τα πει. Ας τα πει. Ας τα πει ο δήμαρχος. Ωραία. Ποιος έχει το λόγο? Ο κύριος δήμαρχος. Ωραία. Δεν έχω απαντήσει τίποτα. Λέω ότι εμείς δεν ξέρουμε πώς θα καταπολυθούν τα κουνούπια, ως εκ τούτου ψάχνουμε και ειδικούς. Γι' αυτό κάνουμε πανελλήνιο διαγωνισμό. Όταν θα έρθουν αυτοί οι ειδικοί λοιπόν, θα μας πούν τι θα κάνουμε. Τι θα γίνει στο τρίτο και τέταρτο βήμα, θα είναι υπόδειξη των ειδικών. Δεν μπορούν να πούν τίποτα τώρα παραπάνω. Πρόεδρε, δεν τέλειωσα. Εγώ να συνεχίσω. Όχι, συνεχίστε. Το ερώτημα είναι όσον αφορά εμείς, καλούμαστε εδώ να εγκρίνουμε μια μελέτη 42.000. Και θέλω να δω τι περιλαμβάνει. Τους ψεκασμούς που θα γίνουν για το κουλούπια θα τους κάνουν αυτοί που θα πάρουν τη μελέτη ή θα τους κάνει ο Δήμος. Γιατί βλέπω εδώ υπάρχει ενημέρωση του προσωπικού, εκπαίδευση του προσωπικού, κάτι του προσωπικού. Δεν πήρα απάντηση. Εμείς θα τους κάνουμε τους ψεκασμούς ή η εταιρεία. Δηλαδή τα 42.000 και τι περιλαμβάνουν. Τους ψεκασμούς εμείς με άλλα λεφτά θα τους κάνουμε ή με αυτά τα λεφτά της μελέτης. Μια άλλη ερώτηση. Ο ανοιχτός διαγωνισμός σε πόσες μέρες χρονικά μας παίρνει για να το πάρει κάποιος τώρα για να μπορούν να ξεκινήσουν οι ψεκασμοί. Γιατί θεωρώ ότι έχουμε αργήσει πάρα πολύ και το είχα δείξει το θέμα και από τον Δεκέμβριο. Έτσι και βλέπω για ψεκασμούς έχει μόνο 9.000 και όλα τα άλλα πηγαίνουν για εκπαιδεύσεις, αντιπροσωπευτικούς εστιών, αυτοψίες, αξιολόγηση. Δεν πάνε δηλαδή για την ουσία του προβλήματος, για τη χρήση των φαρμάκων και τον ψεκασμό για τα κουνούπια. Είπε πλωτική. Ανέφερες κάτι, είναι και κάπου βλέπω ότι θα καταπολυθούν μόνο προνύμφες. Βλέπω στη μέλη τα ανήλικα δεν θα τα καταπολύσουμε. Και αν είναι δυνατόν, τι φάρμακα θα χρησιμοποιηθούν. Βαγγέλη, όπως είπες, δεν έχουν τις αρκετές τις απαιτούμενες γνώσεις, ούτε έχει πει από το χρόνο για να... Και δεν σε παρεξηγεί κανείς γι' αυτό, έτσι, προς το... Για να κάνω όλη αυτή τη δουλειά. Γι' αυτό ξεκινάνε μια προσπάθεια και νομίζω είναι φανερό στις φάσεις της μελέτης, ότι δεν λένε θα μας ψεκάσεις αυτά και σε εκείνα τα σημεία, θα κάνετε αυτούς τους ψεκασμούς, θα χρησιμοποιήσετε εκείνα τα φάρμακα κλπ. Θέλουμε να βάλουμε ανθρώπους, οι οποίοι ξέρουν το αντικείμενο, να μας δώσουν κάποια στοιχεία με μελέτη της περιοχής. Μπορεί η καταπολέμηση να είναι ελληνική φέτος, αλλά δεν θα είναι και το μηδέν, ας πούμε, το απόλυτο μηδέν. Τουλάχιστον θα έχουμε κάποια στοιχεία γραπτά, θα μαζέψουμε ένα φάκελο, θα δούμε στο τέλος τι θα γίνει, για να μπορούμε να προχωρήσουμε καλύτερα τον χρόνο, αν μη κάπου. Από εκεί και πέρα, το κομμάτι των ψεκασμών, ο Δήμος διαθέτει κάποια μηχανήματα τα οποία δεν θα τα πετάξει για να, και κάποιο προσωπικό το οποίο αυτό θέλουμε να εκπαιδευτεί και να φτάσουμε ίσως και σε ένα σημείο που να μην χρειαζόμαστε ξένους να τους πληρώνουμε για να κάνουν αυτή τη δουλειά, που κατά δύναμη να μπορεί να γίνει με τις δυνάμεις του Δήμου. Αυτό είναι το νόημα έχει αυτό το πράγμα που το είπαμε, εργασία. Είναι ξεκάθαρο. Άρα στα 42 χιλιάρικα δεν θα είναι τα λεφτά που θα πληρωθούν οι ψεκασμοί για να κάνουν τις καταπολεμίες. Γιατί θα έχουν μέσα τα φάρμακα. Οι ψεκαστές δεν θα πληρωθούν. Μόνο τα φάρμακα, όχι οι ψεκαστές. Ναι. Όχι οι ψεκαστές. Τα δε φάρμακα για να ξεκινήσουν να τα χρησιμοποιούμε θα μας κάνουν όλες τις εγκρίσεις. Αυτό είναι μέσα στις υποχρεώσεις εδώ πέρα. Θα μας κάνουν όλες τις εγκρίσεις. Ώστε να είμαστε σίγουροι ότι τα φάρμακα που προτείνουν αυτοί είναι εγκεκριμένα και σίγουρα για την κρίση και τον τρόπο που θα χρησιμοποιούν. Νομίζω τα γράφουμε και είναι... Ναι, αλλά ψεκαστές θα είναι έξτρα, από έξτρα χρήματα. Αυτό είναι. Ναι, δείτε να το καταλάβω μια, δύο και τρεις φορές. Έτσι. Ωραία. Δεν είπες για τον διαγωνισμό πόσες μέρες θα πάρει για να ξεκινήσει το σημείο. Ανοιχτός διαγωνισμός. Ανοιχτός διαγωνισμός παίρνει 15 μέρες που μας έρθει. Αν ξεκινήσουμε τη Δευτέρα, λέμε τώρα. Ναι. Μπορεί να δείξει. Άρα, περνάμε από το Μάιο. Φτάνουμε Ιούνιο. Και ελλειπείς φέτος η καταπολέμηση. Ελλειπείς κακός που δεν είναι ελλειπείς, γιατί πρέπει να φτάσουμε Μάιο για να κάνουμε τους ψεκασμούς και να μην ξεκινήσουμε πιο νωρίς. Δεν ευθύνεσαι εσύ, ευθύνονται οι αιρετοί. Εγώ που πιστεύω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση να συνεργαστούμε με ειδικούς. Απλώς έχω να πω ότι αργήσαμε πάρα πολύ. Δηλαδή λόγω και της ειδικότητας ο Ιωπόνος πιστεύω ότι έπρεπε να την κάνουμε αυτή τη δουλειά τον Φεβρουάριο. Γιατί θα καθυστερήσουμε αρκετά. Απλώς προτείνω να προσλάβουμε και έναν γεωπόνο για να εκπαιδευτεί αυτός ούτως ώστε να κάνουμε καλύτερη δουλειά. Γιατί τώρα αν εκπαιδευτεί κάποιος ο οποίος δεν είναι και πολύ σχετικός με το αντικείμενο δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να απομειώσει αυτά που θα ακούσει. Μάλιστα. Δηλαδή παράλληλα με αυτό να προτείνω στο Διοικητικό Συμβούλιο να κάνουμε την πρόληψη και ενός γεωπόνου. Γιατί πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει αυτό προς τη σωστή κατεύθυνση τώρα. Εκεί και πέρα. Άλλωστε. Λοιπόν, πάμε στη συμβουλία. Εγώ παραμένω στην πρόταση που είχαμε κάνει στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ως εκ τούτου αυτήν την πρόταση δεν μπορώ να την ψηφίσω, γιατί όπως λέει και ο συντάξας είναι λυπήση η καταπολέμηση των κουνουπιών και θεωρώ ότι τα χρήματα δεν θα πιάσουν τόπο για την καταπολέμηση των κουνουπιών που θέλουμε να κάνουμε στο Δήμο μας. Θα πέρα. Ναι, εντάξει, την ψηφίσω. Θα την βαγγέλνω την προσημίμηση. Ναι, αν θα την ψηφίσω μόνο αν κάνουμε και παράδοση να υπάρχει δηλαδή από το Δήμο. Παρόν. Αν πούμε να κάνουμε. Όχι μόνο. Πάρτε με για 3 μήνες. Να έχουμε ένα νόημα. Δεν έχει πρόταση. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Και θα βάλει 7. Παρόν. Να γίνει η συμπρόταση της Κέμπης. Να αφήνει η εταιρεία και τον αλαβαίνω. Μικρό παλικά να δεις, θα γίνει ζημάνι πάνω. Ναι. Όχι, πέσουμε. Παρόλα τώρα, δεν μπορεί να τα αλλάξει. Λύση, έχουμε πρώτη δικιά μας. Εντάξει. Εντάξει, τώρα μπορεί να τα αλλάξει. Τελείωσε. Εγώ άκουσα ναι όμως. Τελείωσε. Ο Βαγγέλης είπε αυτό που είπε με την προσθήκη του Γεωπόνου. Τελείωσε. Εντάξει. Εφόσον όμως συνδυαστεί. Εφόσον συνδυαστεί. Αλλιώς ειδικό. Ναι, γιατί πιστεύω ότι θα είναι τζάπα λεφτά αν δεν έχουμε άνθρωπο που έχει σχόλια από την πλευρά μας. Είχε θέσει ο κύριος Ταρούς δύο θέματα με την προπόνηση να τα πάρουμε στο επόμενο. Σε μια συνεννόηση που έκανα και εγώ και ο αντιπρόεδρος του Μαλατάκης με τον ΟΣΕ, βασικά εγώ περισσότερο, θέλω να σου πω ότι ο σταθμός του Τυχερού δούλευε και δουλεύει. Εκτός από ένα χρονικό διάστημα τώρα, για μια εβδομάδα δεν θα δουλεύει και δουλεύει στο σουφλί. Τα άτομα τα οποία ασχολούνται εδώ δουλεύει τώρα στο σουφλί. Σε μια εβδομάδα θα δουν και θα δουλεύουν κανονικά ωράριο, αλλά ο σταθμός θα εργάζεται. Κύριε Δαδούση, μέσα σας ενημέρωσα. Και μάλιστα τώρα έχουν και σκοπό να κάνουν και προστιακό συνδρόμο από την Κομωτινή μέχρι την Οριστιάδα για να μην κλείσουν τους σταθμούς και ταλαιπωρείται και ο κόσμος. Γιατί στις λιανίες επειδή με τραγιώτες θέλουν να δουλειά. Να γίνουν. Πολύ, πολύ ευχαριστώ. Αυτά είναι κύριε Πρόεδρε, πολύ ευχαριστώ. Και ένα δεύτερο, το θέμα του έγινε που χτες ο Δεσπότης εδώ, ο Δήμαρχος ήταν στην Εκκλησία. Συζητήσαμε το θέμα του ιερέα. Τι έγινε αυτό. Συζητήσαμε το θέμα του ιερέα. Που είναι πολύ νέος παπά, είναι πάρα πολύ νέος και τώρα θα είναι διάκος αυτή τη στιγμή. Μην πει το όνομά του. Και... Έχουν ζόρια τώρα, θα έχουν και το ζόρι του παπά. Έχουν ζόρια, θα έχουν και το ζόρι του παπά. Θα τον κάνει το σημείο και θα τον στείλει εδώ. Τον χρήζει παπά, τέλος πάντων, και τον στέλνει εδώ. Μακάρι. Τέτοια εκκλησία την έχουμε. Πρόεδρε. Ναι. Πριν προχωρήσουμε στα θέματα της σημερινής της διάταξης, κάνετε ερωτήματα, μπορούμε να προβάλλουμε. Ναι. Όταν έχω το λόγο, τον έχω τώρα. Ήθελα να μιλήσω για την κεραία που είχαμε συζητήσει πριν κάνα ένα μήνα. Αν έχει δοθεί άδεια από το Δήμο, δεν γνώριζα με ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ, Χρήστο, είχες πει ότι θα το ψάξεις, είχες πάρει και κάνει τηλέφωνο νομίζω μου έχεις πει. Για μια κεραία που μπήκε τυχερόφυλλο αυτό. Ναι, κινητή τηλεφωνήση. Έχουμε κάνει νέο, έχουμε δώσει μισά άδεια. Δεν έχουμε δώσει τηλεφωνό. Σαν Δήμο δεν έχουμε δώσει άδεια, έτσι. Αυτό είναι σίγουρο. Σίγουρο. Ναι, δεν πήραμε καν τηλέφωνο στην εταιρεία πώς τοποθέτησε χωρίς άδεια, έχει πάρει από την ομαρχία, από πού έχει πάρει. Γιατί... Να σας πω γιατί έπρεπε στην αντίληψή μου ένα εγγραφό, το οποίο ήταν από το δασταρχείο, αυτοί κάνανε, μάλλον έχουν ξεκινήσει από τα καθηγητή διαδικασία, δεν ξέρω τι είναι ακριβώς, πάντως ήρθε έγγραφο το οποίο έγινε αυτή, πώς το λένε αυτό, εκτίμηση ότι δεν είναι δασική περιοχή. Άλλο και. Ήταν δικιά τους αίτηση, ναι, έχουν ξεκινήσει κάποια τυπική διαδικασία, δεν ξέρω αν και παράλληλα έχουν κάνει και κάποιες άλλες κινήσεις προς το διεύθυνση περιβάλλοντος της νομαρχίας. Ναι, νομίζω ότι πρέπει να πάρει άδεια και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η τοποθέτηση κινητών όπως είχαμε πάρει για τη Λευκήμη, είχαμε πάρει για την Βόταφον και την Κουίνγκ. Ναι, πρέπει να εμείς ναι. Δεν έχουμε παρέα. Και αυτή τη στιγμή η κυρία όμως υφίσταται και λειτουργεί. Δεν πρέπει να αντιδράσουμε. Δεν μπορεί κάποιος οποιοδήποτε έρχεται και στείλει μια κυρία κινητή χωρίς να πάρει την αδειά να το κρατούμε. Το δεύτερο ερώτημα ήθελα να κάνω, Δήμαρχε, ακούσαμε ξέρω εγώ από κάποιους δημοτικούς συμβούλους της συμπολίτευσης ότι είχατε πάει στην Αθήνα για να περάσει από το ελεκτικό συνέδριο το ένταλμα πληρωμής του δανείου των ενός 300 προς τη ΔΕΤΑΤ. Έχουμε κάποια ενημέρωση? Όχι, όχι. Περιμένουμε ακόμα. Θα ανακοινωθεί από το ελεκτικό συνέδριο. Δεν είναι εύκολα. Θα ανακοινωθεί. Έχουν πει, ξέρουμε το λόγο, για ποιο λόγο δεν τον κρίνουν, όπως ούτε επίτροπε ούτε το ελεκτικό συνέδριο. Είπαν για ποιο λόγο, ξέρουμε, να το διορθώσουμε αν μπορέσουμε. Θα το στείλουν διαρθώς. Μάλιστα. Δηλαδή, πω, η εκτίμησή σου πόσο καιρό θα πάρει ακόμα? Κανένα δεν μπορεί να πει για το ελεκτικό συνέδριο τι θα γίνει. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, και εσάς μια ερώτηση της πολιτιστικής. 305.000 που λείπανε για τους υπαλλήλους έχουν έρθει στα ταμεία του Δήμου, στα ταμεία της Κοινοφιλούς. Όχι. Όχι ακόμα, έτσι. Ποια είναι η αντίδρασή σου, τι προτίθεσαι να κάνεις? Εδώ λείπουν 305.000 που όπως δήλωσες και εσύ σε δημόσιο, σε ραδιόφωνο, έτσι, δημόσια δήλωσή σου ότι τα πήρε ο Δήμαρχος. Και δεν ξέρεις πού τα πήγε, με δικιά του τι τα πήρε. Μισό λεπτό, δεν θα συζητάμε ρε παιδιά. Οι υπάλληλοι παραμένουν ακόμα και οι προμηθευτές απλήρωτοι. Γίνομαι και εγώ πλέον δέκτης παραφόρων, γιατί μετέχω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εσύ είσαι πρόεδρος. Εγώ σου απάντησα. Ναι, δεν τα πήρε. Εντάξει, πολύ ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν έκανε απαντήσεις. Μπορεί να απαντήσει για τα πάμε στα θέματα. Αυτό που είπα, αυτό ακριβώς απάντησα. Εντάξει, ήταν με κάλυψη η απάντησή σου. Άσχετο τώρα με αυτό που λέτε, την Κυριακή, χθες ήταν η απελευθέρωση της Αλεξανδρούπολης, της Θράκης, πώς το λένε, και γιορτάστηκε στα τέχεια ένα έγγραφο από την Ομαρχία ότι την πρώτη Κυριακή μετά τις 14 θα εκτελείται δοξολογία στην έδρα του κάθε Δήμου για την απελευθέρωση του αυτό και να συμμετέχουν και τα σχολεία και αυτά και να είναι και οι δημότες, οι δημοτικοί σύμβολοι κτλ. Και αν θέλει κάποιος να εκφωνήσει έναν πανηγυρικό δηλαδή για το... Πάνω μπράβο, αυτό θα λέγω. Απελευθέρωση της Θράκης. Ο Δήμος δούλευε. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης δεν δούλευε. Αυτά τα παιδιά στο νομάρχη. Απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου ήταν αυτή, έτσι. Αλλά τουλάχιστον ο Δήμος δεν δουλεύει το πανηγύρι, νομίζω. 29 του μηνός, έτσι. Ο Δήμος τουλάχιστον δεν δουλεύει το πανηγύρι. Έχει την αργία την τοπική. Πού είναι? Που λέτε και Αγίου Νικολάου δεν δουλεύουν, δεν επιλέγουν μια θεία. Και Αγίου Νικολάου είναι όλα κλειστά τα πάντα. Οι υπηρεσίες δουλεύουν. Επιλέγουν μία από τις δύο, ε. Κάθε πρόοδο τους συμφέρει. Εντάξει, ήταν μια ενημέρωση από τον. Πάμε στα θέματα της ημερησίας διάταξης. Πρώτο θέμα. Τροποποίηση προεκλογισμού Δήμου Τυχερού. Το οικονομικό έτος. Τέταρτη τροποποίηση. Προεδρισμού Δήμου Τυχερού και Οικονομικού έτους 2009. 10 θα φτάσω. Λοιπόν, θα έρχονται κάποια χρήματα στο Δήμο, τα οποία είναι κάποιο κάτι συγκεκριμένων αναγκών. Υπάρχει μια διαφορά στη σχέση, δηλαδή υπάρχει μια άσκηση σε σχέση με αυτά που προβλέφθηκαν από την αρχή της χρονιάς, η οποία για τους 12 μήνες υποδοχίζει το ποσό των 2.327 ευρώ. Από το Δημοτικό Υπουργείο Εσωτερικών Εξειδικευτικών Υπηρεσιών έρχονται 2.000 ευρώ. Από το ΦΥΣΕΑ μας έχουν εγκριθεί 60.486 ευρώ. Έκτακτες επιχορηγήσεις και υπάρχει και ένας κωδικός έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς φόρους 148.586 ευρώ. Δηλαδή έχουμε ένα σύνολο νέων εσόδων για το υπόλοιπο της χρονιάς 434.540 ευρώ. Τώρα γίνεται μία ανακατάταξη στα έξοδα. Απερούνται οι δύο κωδικοί που είχαν προβλέψει για τα κουνούπια σε προηγούμενη συνεδρίαση. Καταπολέμηση των μισών τεχνική υποστήριξη 10.470 ευρώ και προμήθειες και βασμάζονται με 4.530 ευρώ και προσθέτει το κωδικό που περιγράψαμε προηγουμένως κατά πολέμηση των ουσιών 2009 42.740 ευρώ. Προμήθεια εντύπου υλικού 15.000 ευρώ. Συντήρηση αστικής οδοπίας 2009 50.000 ευρώ. Συντήρηση αστικού πρασίνου 2009 200.000 ευρώ. Συντήρηση πετρολογικών εγκαταστάσεων Δήμου Χερού 3.000 ευρώ. Συντήρηση περιφερειακών χαρών 38.000 ευρώ. Αυτά εδώ είναι έσοδα προστάτα. Αντίστοιχα αφαιρούνται κωδικοί και προστίθενται κάποιοι άλλοι. Προσθέτεται επίσης εκφώνηση τοπογραφικής μελέτης δικτύου αναβάσεως και ενδοδημοτικού δικτύου Δήμου του Χερού 13.210 ευρώ. Εκφώνηση υδραυλικής μελέτης δικτύου εξωτερικού δικτύου ίδρυψης Δήμου του Χερού, αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ίδρυψης του Δήμου Προβατώνα 13.210 ευρώ. Εκφώνηση μελέτης εφαρμογής βελτίωση αναβάθμιση ενδοδημοτικού οδικού δικτύου Δήμου του Χερού 13.210 ευρώ. Και εκφώνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα έργα βελτίωση αναβάθμιση ενδοδημοτικού οδικού δικτύου, βελτίωση εξωτερικού δικτύου ίδρυψης και εγκατάσταση δικτύου ίδρυψης Προβατώνα και έργα ΟΠΑ του Δημοτικού Διαμερισμού Λευκύμης 6.500 ευρώ. Αυτές οι μελέτες γίνεται πρόβλεψη για να εκφωνηθούν στη συνέχεια και να μπορούν να πληρωθούν, ώστε να είμαστε έτοιμοι για να ενταχθούμε σε κάποια μέτρα του 4ου Υγειονομικού Συμβουλίου Σύρισης. Όλα αυτά τα ποσά ήταν ακουσάτα. Από ειδικά, προσθέσονται τα κεντρικούς, δηλαδή από τον τελείο πόρους, προσθέσονται τα έσοδα. Χρεωλήθεια δεν είναι εσωτερικού ύψους 200.000 ευρώ. Είχαμε σκεφτούμε να ρωτήσουμε τι έφεραν αυτά. Χρεωλήθεια δεν είναι εσωτερικού ύψους 200.000 ευρώ. Για χρεωλήσεις επίσης, τώρα τα βλέπετε μπροστά σας, μην τα διαβάζουμε ένα-ένα, προσθέτονται 2.000 ευρώ, 5.300 ευρώ, 200 δανείων εσωτερικού 8.000 ευρώ, λιπές εγγύησης 106.197,48 ευρώ. Τα χρήματα που έρχονται από το πρόγραμμα παραμεσολίων μπαίνουν στη συντήρηση του δημοτικού διαμερίσματος της Λευκύνης, 8.000 ευρώ. Κάποιες συμβάσεις που ήδη συσχέρουν, που είχαν προβλεφθεί, αλλά δεν μπορούν να προχωρήσουν για νομικά κολλήματα, αφαιρούνται 23.350 ευρώ και 22.300 ευρώ. Και τώρα, από τη ΣΑΤΑ, από κωδικούς που είχαν προβλέψει για εκφώνηση μελετών, αφαιρούνται τα ποσά, αλλά αντίστοιχα οι ίδιοι κωδικοί έχουν εγκριθεί από το ΦΥΤΕΑ, επομένως μπαίνουν για πληρωμή στο πρόγραμμα ΦΥΤΕΑ. Παρακάτω με τον ίδιο αριθμό κωδικού. Είναι 5 μελέτες, οι οποίες είχαν πει, μην τις διαβάζουν πάλι στην αρχή, και πάλι εντάσσονται, αλλά για να πληρωθούν από το πρόγραμμα της ΕΕΣ αυτή τη φορά. Αφαιρούνται οι κωδικοί των έργων που είχαν προβλεφθεί, συντήρηση μνημείων, συντήρηση ευρωπαϊκών ιατρίων, διαμόρφωση καθαρισμών πευκών αντιπερού, διαμόρφωση εσωτερικών χώρων δημοτικού αντιπεράτου, συντηρηματικές εργασίες στο κλειστό γυμναστήριο του καιρού, που ήταν αφισάτα όλα ύψους 45.000 ευρώ και διαμόρφωση οδού πρόσβασης Χερών του Νοσταθείου Μπουρούτος 25.000 ευρώ. Για να έχουν μπει στα προηγούμενα έργα τα οποία διαβάσαμε. Για λιβές απάνης γενικής κρίσης παράβολα 500.000 ευρώ. Για 500 ευρώ, συγγνώμη. Δαπάνης αγωνιστικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων. Τέλος πάντων είναι κάποια υπηρετικά έξοδα τα οποία είναι απαραίτητα για την λειτουργία του Δήμου. 500 ευρώ, 250 ευρώ και 2.000 ευρώ. Και αφαιρούνται από τα αρχικές αποδοχές έξοδα τα οποία είχαν προβλεφθεί για κωδικούς μισθοδοσίας και προσωπικού. Γιατί βρέθηκε καλύτερος τρόπος μέσω τον έχουμε περιγράψει πιο μπροστά και θα τα αναλύσουμε μετά με συνέχεια των ερωτών, να γίνονται οι προσπάθειες αυτών των ανθρώπων. Για λοιπές από το σημείο ότι και έξω το ρετών δεν είναι και 1.000 ευρώ. Που ήρθαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, το κοστούν για συντήρηση σχολικών κτηρίων που δημιουργούν για μερίδιο του Θεού, δηλαδή για τα σχολεία τα οποία λειτουργούν. Για συντήρηση και επισκευήματα σχολικών μέσων σε τρεις κωδικούς προστίθενται 8.000, 1.000 και 30.000 ευρώ. Για λοιπόν εξοπλισμό των διοικητικών υπηρεσιών και από τις ανάγκες που προσθέτουν στα γραφεία του 1.000 ευρώ. Και μετά σε κωδικούς παρελθόντων ετών, αμοιβές ερετών εφόντων και τρίτων 8.000 ευρώ, αμοιβές και έξοδα δηλαδή για πληρωμή παλαιών τιμολογίων όλα αυτά, μπαίνουν 8.500, 25.000, 24.000, 50.000 ευρώ, 26.000 ευρώ, 13.000 ευρώ και Κάτι βασίλειο να φύγει τώρα το Ισόπλο θέλει να κάνει κάτι. Α, μέχρι εδώ πρέπει να είναι κάποιο δόση δανείο. Είπες Χρήστα προηγουμένως, πρόεδρε, έχω το λόγο. Να το παίρνει και εγώ, άμα το παίρνει. Γι' αυτό ρωτάμε, έχω το λόγο. Αλλά είναι πιο πιστά, μετά παίρνει. Είπες αυτά τα 40 που φύγαν, μπήκαν στα προηγούμενα. Σε ποια μελέτη έχουν μπει αυτά? Που λες μπήκαν σε άλλους κωδικούς, σε άλλες μελέτες. Σε ποιες μελέτες? Πρώτη σελίδα, συντήρηση αστικής οδοπίας 2009, συντήρηση αστικού βρασίνου 2009. Δηλαδή, προμήθεια ενίκου υλικού. Συντήρηση αγροτικών ιατρίων έχει μπει σε αυτό. Συντήρηση αγροτικών ιατρίων έχει μπει σε αυτό. Ναι, όλα αυτά δεν μπήκανε σαν αντικείμενα. Αφαιρούνται, άρα δεν θα γίνουν αυτά τα έργα. Ναι, εννοείται. Α, να μπράβο, όχι ότι μπήκαν όπως τα αρδεκτικά, άλλαξαν κωδικό. Εντάξει, τα χρήματα εντάξει. Όχι σαν φυσικό αντικείμενο. Τα έργα που βρίσκονται μπροστά της άκρης. Όχι. Παρόν. Παρόν. Ξαμόντου. Ναι. Πρέπει να νομίζω να δούμε δύο πράγματα να μην φύγουν παρατηρείτε. Το πρώτο είναι ότι είναι σε μια περίοδο κρίσης παγκόσμια και ελληνική. Βλέπουμε ότι μας έρχονται λεφτά και μάλιστα πολλά λεφτά. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Και να το, δηλαδή δεν έχει συμβεί πιθανώς και στην ιστορία του Δήμου να μπορεί να καλύπτει, να ενισχύει τους κωδικούς, να καλύπτει όλες τις προϋπολογισμένες ανάγκες και να έχει και αποθεματικό προς μελλοντική διανομή 130.000. Το δεύτερο το οποίο πρέπει να δούμε και να τονίσουμε είναι η διαχείριση αυτών των χρημάτων. Η διαχείριση των χρημάτων που έρχονται γίνονται σε πάρα πολύ σωστή κατεύθυνση, γιατί αφενός με τα έργα της επιστασίας θα ενισχύσει την απασχόληση, συμβάλλοντας το μερίδιο του Δήμου στην κρίση. Με τα έργα της αυτοεπιστασίας μπορούν να προσληφθούν μπορεί και 30 άτομα τα οποία θα δουλεύουν στο Δήμο ανελικώς και με εξασφαλισμένη την πληρωμή. Το δεύτερο ότι πυροδοτούνται αυτή τη στιγμή ή συνεχίζεται και διατηρείται η αναπτυξιακή πορεία την οποία έχει ο Δήμος, δηλαδή συνεχίζονται κάποια έργα μεγάλα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Και το τρίτο είναι ότι πυροδοτούνται καινούργια έργα που θα έρθουν, όπως η γενική ανακατασκευή του δικτύου ίδρυσης, οι δρόμοι τυχερού Θυμαριάς φωτιζόμενος, πηγαίνοντας δεξιά θα είναι φωτιζόμενος, ο δρόμος από το αντλιοστάσιο, από το υδραγωγείο στον Ακρίτα, φωτιζόμενος και αυτός από δεξιά άσφαλτος, και ο δρόμος σύνδεσης Λύρας με το οδικό δίκτυο, το οποίο θα είναι άσφαλτος και αυτός. Επίσης, γίνεται πρόνοια για να αντιμετωπιστούν οι μελλοντικά προγράμματα από τάγμα που είναι στο ΠΑΧ, τα οποία κάποια στιγμή εμφανίστηκαν, αναιρέθηκαν μετά με την αλλαγή του υπουργού, και εν ώψη των καινούριων κατευθύνσεων είμαστε έτοιμοι την κατεύθυνση που θα δούμε για να την αξιοποιήσουμε. Νομίζω ότι ο Δήμος μας παίζει σε όλα τα επίπεδα και αυτό σε έναν προϋπολογισμό δεν πρέπει να το βλέπουμε μόνο έτσι στεγνά και αρνητικά, αλλά να βλέπουμε και την ουσία του προϋπολογισμού, πώς διανέμουν τα χρήματα αυτά και αν πράγματι εξυπηρετούν το μέλλον αυτού του τόπου. Δημάρχη, σχετικά με τα αρνητικά, με την αλλαγή του Υπουργού, έχουμε τίποτα προβλήματα ή... Αρνητικά πιστεύω την άλλη εβδομάδα θα έχουμε, θα έχουμε τη μελέτη, θα κάνουμε μια κοινή παρουσίαση, πιστεύω, δεν ξέρω αν θα το κάνουμε για την παρουσιάσουμε στον κόσμο. Θα κληθεί όποιος θέλει να έχει κάποια παρατήρηση να είναι έτοιμη και από εκεί και πέρα την παίρνουμε υπομάλης και πάμε κάτω ζητώντας την άδεια από το Υπουργείο να αφενώσουμε, δηλαδή ζητώντας από το Υπουργείο να εμείνει στην αρχική του δέσμευση που είχε... Ήταν προφορική πάρει... όμως αυτή η δέσμευση, έτσι, ή είχε κάτι, έχουμε και κάποια επιστολή... Η μέχρι κάποια... τώρα δέσμευση δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα άλλο παρά μόνο προφορική. Ναι. Δεν μπορούσε να είναι, έτσι. Αλλά ήταν προφορική σε όλα τα επίπεδα και επαναλαμβάνω. Εγώ δηλαδή, εγώ με την έννοια μήπως υπάρχει κάποια επιστολή ότι ανταποκρινόμενοι σας λένε με καταρχήν ναι. Μπορεί κανείς να πει. Κάτω λόγο να πω κάτι σε αυτά που είπε ο Δήμαρχος. Μισό λεπτό. Δεν μπορούσε ούτε να υπάρχει. Γιατί μια τέτοια επιστολή θα είχε την έννοια που θα πει. Να δεσμεύει δηλαδή τον προκάτοχο αυτό. Δεν μπορούσε να γίνει καμιά είδους δέσμευση γραπτή. Μπορούσε να γίνει μόνο προφορική. Βέβαια οι προφορικές εγκρίσεις μας δόθηκαν. Οι δεσμεύσεις ήταν πάρα πολύ σοβαρές και διαρκώς επαναλαμβανόμενες. Από πρωθυπουργό κτλ. Τώρα έχει φτάσει ο κόμμος στο χτένι. Τώρα πια είμαστε έτοιμοι με τη μελέτη και πάμε και ζητάμε άδεια δημοπράτησης. Τώρα θα φανούν όλα. Εμείς ό,τι έχουμε κάνει από το χρέος μας νομίζω ότι είναι κάτι υπέρμετρο. Νομίζω δεν θα μπορούσε κανένας να περιμένει από κάποια δημοτική αρχή να εκπονήσει ένα τέτοιο έργο, ας πούμε. Έτσι. Δεν πιστεύω ότι το πιστεύουν όσοι νομίζουν, όσοι ξέρουν δηλαδή τη διαδικασία των έργων. Έχουμε φτάσει στο τέλος. Αλλά από εκεί πέρα, άμα δεν δούμε και τσάπα να σκάβει, δεν θα πιέσουμε. Ναι, πραγματικά, άμα δεν αποτυχεί το έργο. Είμαστε σε μια μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, τίποτα δεν σου δίνεται, όλα θέλουν να δουν για να τρέξουν και όλα αλλάζουν κάθε μέρα. Να πω δύο λόγια έτσι, σαν απάντηση στον Δήμαρχο, ή απάντηση ή ερώτηση, όπως θέλεις το πάρει. Δεν έκανα ερώτηση. Γι' αυτό απάντηση ή ερώτηση, ή ερώτηση, ερώτηση, το κάνω όπως θέλεις πάρει το ερώτηση. Ένα σχόλιο και εγώ, ένα σχόλιο το έχω. Σχόλιο. Τον προϋπολογισμό, αν είχε τον ψήφισες, τον καταψήφισες. Αν είχε σχόλια, θα μπορούσε να κάνει. Έκανε το εγώ, θα κάνω ένα σχόλιο πάνω σε σένα. Στο ένα μικρό σχόλιο, μια παρατήρηση θα το πω. Μισό λεπτό θα κάνω. Μα λέει ο Δήμαρχος ότι υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά, γίνεται μια σωστή διαχείριση του προϋπολογισμού, γίνονται έργα, τώρα τ' άλλο. Γιατί όμως έχουμε τόσα χρέη ο Δήμος και επιχειρήσεις και χρωστάμε σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Πώς γίνεται αφού έχουμε σωστή διαχείριση να έχουμε και τόσα χρέη. Και πώς από τα λεφτά που είχε ο Δήμος δεν εξασφαλίσαμε ούτε καν τις 60.000 για το μετοχικό κεφάλαιο για να πάνε στην κατασκευαστική που έγινε. Και πήραμε δάνειο το οποίο δεν μπορεί για τους λόγους που μόνο ο Δήμαρχος ξέρει να μεταφερθεί στην ΔΕΤΑ. Άρα νομίζω ότι δεν γίνεται σωστή διαχείριση, το αντίθετο μας. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Τρίτη τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Τυχερού του οικονομικού έτους 2009. Ευχαριστώ κύριε Αφράνη. Λοιπόν. Είπαμε, το τεχνικό πρόγραμμα ακολουθεί την τροποποίηση του προϋπολογισμού. Δεν ξέρω τώρα αν έχει νόημα να διαβάσουμε τέτοια πράγματα. Δεν έχει νόημα. Είναι το ίδιο. Αν θέλει κάποιος, πού να πει. Πού το ξεκάνει. Δεν θα πει κάποιος για να προγράμμα. Όχι, τα ίδια πράγματα. Όχι. Ποιος έχει σλόγο. Παρόν. Παρόν. Το τρίτο θέμα έχει συνελέγξει και πρώτος εκτέλεση και όλους οι κύριοι αστικής ειδοποιούς του ΔΕΜΕ αναβάλει το λόγο ότι δεν έχει γνωμοδότη κίνηση το Μαγιακό Συμβούλιο. Τι είναι αυτό? Το τρίτο. Για να γράψω γιατί έχω βάλει εδώ. Ορατική οδοπία ή οδοπία. Με την μελέτη αυτή προβλέπεται μια μεγάλη γάμα, ό,τι απαιτείται τέλος πάντων για την συντήρηση των. Όταν λέμε αστικό πράσινο, εννοούμε ότι πράσινο υπάρχει μέσα στους οικισμούς, τα πάρκα, τα πατέρια. Ό,τι πράσινο υπάρχει χωρίς τις θερικές χαρές κλπ. Έχετε μπροστά σας την όλη τη σειρά των εργασιών που προβλέπεται να γίνουν. Πίσω 200.000 ευρώ, υπάρχει προμήθεια για, υπάρχει πρόβλεψη για προμήθεια λοιπόν, της ενημάτων, της αστυμάτων, ότι να αποκτήσει μια αξιοπρεπή εμφάνιση η χώρα του Πρασίνου. Το έργο προβλέπεται να γίνει με αυτή τη διαδικασία. Έχει υπαρθεί η έγκριση του Ονομασιακού Συμβουλίου Δημοσίου Δημοσίου με εκλογική και να απασχοληθεί προσωπικό, το προσωπικό του υπάρχον του Δήμου, τους εργάτες Πρασίνου που έχουμε σαν μόνιμους υπαλλήλους, αλλά και να προσληφθεί το απαραίτητο εποχιακό προσωπικό για να εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον θα είναι το προσωπικό. Βαγγέλη, θα το πούμε λίγο με την κρά συνέχεια. Διότι αυτό εδώ πέρα το έργο είναι σημαντικό. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα προσωπικό στο Δήμο το οποίο να εργάζεται ή να επεμβαίνει εκεί που χρειάζεται στη δεδομένη χρονική στιγμή που απαιτείται. Τώρα, σύμφωνα με τις εργασίες που έχουν προσληφθεί και τα χρήματα που υπάρχουν στον προσωπικό του έργου, πρώτα από τους μόνιμους εργάτες που είναι χρεωμένοι στην υπηρεσία Πρασίνου, θα προσληφθούν 17 εργάτες, 3 οδηγοί και ένας υπάλληλος ειδικότητας πολιτικού μηχανικού ΤΑΦΕΣΙΛΟΝ, ο οποίος εννοείται θα επιβλέπει όλη τη διαδικασία αυτή της εργασίας. Επίσης ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να οριστεί και μία επιτροπή η οποία θα παραλαμβάνει τα υλικά. Για το συγκεκριμένο έργο η πρόταση είναι... Τα λέω πολύ γρήγορα. Όχι, πολύ Μαρία δεν προλαβαίνει να βγάλει. Ναι, η πρόταση είναι να οριστούν μόνιμα... πώς θα λέμε... δεν μπορεί να εργαστεί πέρα των 135 ημερομηνίων. Το προσωπικό που το περιλαμβάνεις, πού είναι σε... Το προσωπικό δεν φαίνεται, Βαγγέλη. Το προσωπικό προκύπτει με βάση τις εργασίες οι οποίες... Δηλαδή μιλάμε για 200.000 είναι το προσωπικό. Όχι, μιλάμε συνολικά όλο το έργο θα περιλαμβάνει, θα πληρωθεί με 200.000. Και το προσωπικό. Οι εργασίες εδώ πέρα που περιγράφονται θα γίνουν από το προσωπικό το οποίο θα πληρωθεί. Δηλαδή θα πληρώνεται προσωπικό για να κάνει αυτές τις εργασίες. Άλλος συνάδελος. Κύριε Πρόεδρε, λίγο το λόγο. Στο 3 χρήσα λέμε φίλε ψευδένδροφη, τώρα κατάσταση χλωροτάπητα λέει 15 στρέμματα. Ή να βάλουμε τίποτα χλωροτάπητα 15 στρεμμάτων. 15 για πού. Στρέμματα, 15 στρέμματα, ναι. Συνολικά αστικά σε όλα τα παρτέρια τους κήπους που θα πάρει από τη λίμνη. Μαζεύονται 15 στρέμματα σε όλα τα παρτέρια. Η λίμνη να υπολογίζει. Λίμνη έκασμα, δεν έχει. Θα βάλουμε σε κάποιο ή θα ξυλώσουμε αυτό. Όχι, θα ξυλώσουμε αυτό. Ναι. Αλλά υπάρχουν και κομμάτια τα οποία θέλουν μια επιπλέον περιποίηση, υπάρχουν και καινούργια παρτέρια σε όλους τους κάποιο κομμάτι στο γήπεδο. Ναι, έχουμε στο γήπεδο, έχουμε βάλει ένα, κάποιο κομμάτι και στο γήπεδο. Το έχουμε... Ναι, οτιδήποτε, αστικό πράσινο. Ναι, στο πρόγραμμά μας φτιάχνοντας αυτή τη μελέτη, έχουμε υπολογίσει ότι θα φτιάξουμε και λίγο κάποια κομμάτια στο γήπεδο ή όχι. Εννοείται, ναι, το έχουμε δώσει. Ναι, ναι, εντάξει, όπου χρειάζεται. Οπουδήποτε απαιτείται, αυτό λένε. Πάντως, παρόν. Για πάντα. Παρόν. Όχι. Πρόεδρε, αν επιτρέψετε να κάνω την ερώτησή μας, και ένα ερώτημα. Όχι, δεν είναι επί το θέμα, απλώς έτσι μια σχετικά με την αγροτική οδοπία στον κάμπο, οι δρόμοι είναι σε κακή κατάσταση. Δηλαδή κάποιοι δρόμοι δεν μπορείς ούτε καν να περάσεις. Ωραίο και το καζόν, δεν λέω, έτσι για τον ελεύθερο χρόνο, αλλά λόγω ότι είμαστε το 95% αγροτικός δήμος, θεωρώ ότι πρέπει να δώσω προτεραιότητα εκεί πέρα. Γι' αυτό το λόγο ψηφίζω και όχι. Ναι, εντάξει, μπορεί άσχετα. Έχει ξεκινήσει η αποκατάσταση της αγροτικής οδοπίας. Έτσι ρίχνουμε κάποια ξεκινήσουμε. Φτιάξαμε το δρόμο του Φιλαυτού. Πιο μπροστά δεν μπορούσε να γίνει λόγω των βροχών και αυτά. Εγώ, ειδικά ο δρόμος που είναι παράγωγος με τον δρόμο Φιλαυτού, επειδή έτσι κάτω από τις γραμμές, είναι παράδειγμα. Αυτό μπορεί να το κάνει και ο εργολάβος, αλλά δεν το κάνει, θα το βγούμε εμείς και θα τα χρειάσουμε στον εργολάβο. Δεν είχες το μπορούμε να το κάνουμε. Άμα δεν κάνει τις τάρτες γράφουμε. Αλλά έχει γίνει ο κεντρικός δρόμος του Φιλαυτού και ξεκίνησε γίνεται ο περιφερειακός, όπως και ένα κομμάτι στη Θημαριακή. Επειδή οι άλλοι δρόμοι δεν ήταν έτοιμοι, είχαν νερά και βάσεις από τις γράφουμε. Μόλις τελειώσουν θα επεμβούμε και σε αυτό. Στη Θεμαριά ποιος τον κάνει, Δήμος ή Νομαρχία. Στη Θεμαριά ποιος τον κάνει τον δρόμο, Δήμος ή Νομαρχία. Αυτό που είπα είναι για τον Δήμο. Η Νομαρχία κάνει από τα Μιλιοστάσιο μέχρι το αυτοβόλιο για την κεντρικό κατηδέσιο. Λοιπόν, τι θα γίνει, θα υπάρχει συνεργείο το οποίο θα βγαίνει και θα αποκαθιστά οποιοδήποτε βλάβη στις φορές υπάρχουν μέσα στις θετικές χαρές. Έχει εγκριθεί η κατασκευή του έργου με αυτή τη θεσία από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, διότι είναι ένα έργο το οποίο δεν έχει νόημα να το έχει εργολάβος. Πρέπει να και θα απασχοληθεί προσωπικό του Δήμου, αλλά και θα υπάρχει προσωπικό, θα πηγεί η πρόσθεση προσωπικού, για να υπάρχει τελικά ένα οργανωμένο συνεργείο που θα επεμβαίνει όλη τη διάρκεια της χρονιάς και τη διάρκεια. Όχι, δεν τα κάνει. Οι εργασίες οι οποίες προβλέπεται να γίνουν ενδεικτικά βρίσκονται εδώ, στον υπολογισμό της μελέτης. Φυσικά θα γίνεται και προμήθεια κάποιων υλικών τα οποία θα κρίνονται απαραίτητα για την καλή εκτέλεση του έργου. και προβλέπεται να προσληφθούν δύο εργάτες για να ενισχύσουν το υπάρχον προσωπικό του Δήμου με ό,τι πέραν των 135 ημερομηνιών. Και πρέπει να οριστούν πάλι και τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής Υλικών, τα οποία ορίζονται τακτικά ο Μαγκίνας Δημήτριος, η Καμαγιανίδου Γεωργία και ο Βαλκάνης Γεώργιος, και αναπληρωματικά ο Λαμπάκης Ευάγγελος, ο Ρούδος Μιχαήλ και ο Βογαδάκης Ευάγγελος. Να ρωτήσω κάτι, πρόεδρε. Πόσες παιδικές χαρές έχουμε σε όλο το Δήμο, γνωρίζουμε? Να τα πιάσουμε ένα-ένα τώρα. Όχι, μπα. Πάμε, ξέρω, έχουμε 10, 15, 20, 5, ξέρω εγώ. 15 πρέπει να είναι. Σίγουρα τουλάχιστον 2 παιδικές χαρές. 3 παραπάνω έχουμε. Έχει κάθε δημοτικό διαμέρισμα. Παράδειγμα, κολλατώνας. Μία το φλάκι. Μία εικόνα. Δύο, έχει μία, πέντε, μία. Και μου κάνω το 5-5. Κάνουμε μια μελέτη, δεν ξέρουμε πόσες παιδικές χαρές έχουμε. Εν πάση περιπτώσει, καλό να γίνουν, γιατί είναι σε αθλία κατάσταση παιδικές χαρές. Αρκεί, δεν τις ξέρουμε όλες, δεν τις ξέρουμε όλες πραγματικά. Δεν τις ξέρουμε όλες, αυτός που τη μελέτη. Όταν εκείνους δεν θα ξέρουμε για πόσες παιδικές χαρές λέει. Αν είναι αύριο που είμαι, ξέρεις τι, αναφερόταν η μελέτη για 5 παιδικές χαρές, για όλες τις παιδικές χαρές, γι' αυτό ρωτήσαμε, ναι, πόσες είναι, είναι νομίζω το ερώτημά μου εύλογο, να ξέρουμε πόσες είναι. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι άθλια η κατάσταση των παιδικών χαρών, αρκεί να γίνουν όλα αυτά που αναφέρει η μελέτη. Η θέση του Πρασίνου, έτσι ή για τις υπόλοιπες ελλείψεις που έχουν παιδικές χαρές και όλα αυτά, ποιον έχουν στο Δήμο, να καταγράφει δηλαδή το τι δουλειές πρέπει να γίνουν και όλα αυτά. Κοίτα, έχουμε για τεχνική υπηρεσία. Η Γεωργία Καμαγιανίδου, η οποία βέβαια δουλεύει και κανονικά σαν υπάλληλος της τεχνικής υπηρεσίας, έτσι δεν ασχολείται μόνο με το πράγμα. Και ο Μαγκίνας περνάει και βλέπετε. Περνάει ο Μαγκίνας εξωτερικός, ο Βαγγέλης. Και εμείς βλέπουμε και παράπονα πολιτών δεχόμαστε. Εντάξει, απλώς να το κάνουμε λίγο πιο οργανωμένα, ρε παιδιά, αυτή τη δουλειά. Είναι σημαντικό να. Να γίνονται εγκαίρους τώρα. Για να γίνονται εγκαίρους. Δεν είχαν προσωπικό. Το λέω με την έννοια ότι να γίνονται οι δουλειές πιο σωστά, να παίρνουμε το προσωπικό που θέλουμε και να μην έχουμε και υπεράρεθμο και όλα αυτά είναι σβάρος το Δήμο. Λίγο να οργανωθεί η δουλειά. Πάμε στην κυβερνητική δουλειά. Ναι. Ένα και μόνο παιδιά. Έχω το θέμα ανάπτυξη του δημοτικού δικτύου της Μαριάς. Συγγνώμη, πρώτα πάω στο θέμα παρέμψη από την ψήφο της Ευρωπαϊκής Συμβουλής. Ναι, ναι. Το 5, 5 δεν λέει. Για το πράσινο, είχε ψηφίσει για το πράσινο. Για την προηγούμενη μελέτη είχε ψηφίσει. Δεν σε ακούσαμε. Ανάπτυξη μελέτη, βελτίωση αναβάθμιση του δημοτικού συμφίσματο τα βαριά του καιρού. Σύνδεση την καιρού με αρχική οδό. Σύνδεση οικισμού γύρω με επαρχιακή οδό. Λοιπόν, αυτή είναι μία από τις μελέτες που θα εκπονήσεις για να μπορούμε να ενταχθούμε σε έργο του Τετάρτου Κοινωνικού Πλησίου. Υπάρχει το έγγραφο που σκέφτεται ότι δεν μπορεί να εκπονήσει μια τέτοια μελέτη. Υπάρχει προσφορά, υπάρχει το ενδιαφέρον του μελετητή Μολούδη Πολύμερου, ο οποίος διαθέτει το αντίστοιχο στοιχείο 13 και δημοκρατικές μελέτες. Και έχει γίνει μία προεκτίμηση αμοιβής της 13.209 ευρώ με το ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο 30% της πρώτης τάξης στοιχείου για τοπογραφικές μελέτες. Ο κ. Μουλούδης συμφωνεί να εκτελέσει τις μελέτες αυτές με αυτήν την αμοιβή. Για την κάθε μία όχι για όλες τις μελέτες. Και τρεις επιμέρους τα κομμάτια του δρόμου τα οποία θα αποτυπωθούν. Είναι η σύνδεση της Τυχερού με την Εθνική Οδό, η σύνδεση της Επαρχιακής Οδού με τον οικισμό της Πύρας, δηλαδή ο κάθε δρόμος της Πύρας, και η σύνδεση του Τυχερού της Μαριάς από κάτω, από τον αγροτικό δρόμο. Πίσω δρόμος δηλαδή, η Τυχερού της Μαριάς, από το Δομπά. Thank you. Αυτά είναι μελέτη, είπαμε χρήσα για να την βάλουμε στο ΕΣΠΑ, έτσι. Ναι, η μελέτη αυτή για να την βάλουμε στο ΕΣΠΑ προφανώς, έτσι. Πού είναι την θα κάνουν τη μελέτη για να την βάλουμε στο ΕΣΠΑ. Μελέτες που απαιτούνται για να υποβάλουμε φάκελους στο ΕΣΠΑ είναι από τις αρχικές υπογραφικές. Μια από το έφερε η κουβέντα κάτι μελέτες που είχαμε εγκρίνει για να κάνουμε έτσι στο ΕΣΠΑ για τη Λευκήνη, κάτι δρόμους, κάτι αυτά των 400.000. Τι γίνεται, γιατί τώρα διάβασε εφημερίδα, δεν εγκρίθηκαν κάποια. Εμείς είμαστε μέσα ή δεν έχει εξεταστεί ακόμα έτσι, το γνωρίζουμε. Όχι, δεν στείλαμε α, δεν κάναμε ακόμα τη μελέτη. Να ολοκληρώσω. Ναι. Οι περιβαλλοντικές μελέτες απορρίφθηκαν. Δεν γίνεται να κάνουμε σπαντός πρόεδρος σε εκείνα τα σημεία. Επομένως θα κατεβούμε αυτό που είπαμε μας προηγουμένως. Θα κατεβούμε με καινούργιες προτάσεις. Μάλιστα. Άρα απορρίφθηκαν. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ό,τι είναι πάνω στον δρόμο είναι στον δρόμο. Έγκριση όρων διακήρυξης για το διαβολισμό της προσφυγής υπρόσφυγης και τα πάντα. Κάθε χρόνο είμαστε στην υποχρέωση να κάνουμε διαβολισμό για την προμήθεια υδρογραψίμων και λιμαντικών που απαιτούνται στο Δήμο. Αυτή τη στιγμή με βάση το υπολογισμό μας είμαστε κάτω στις 45, είμαστε κάτω στις 45.000 ευρώ γιατί πιθανόν κάποια στιγμή να αναβαθμίσει του προϋπολογισμού να φτάσει με αυτό το ποσό. Οι όροι της διακήρυξης είναι αυτοί που απαιτούνται από τον νόμο να έχουν ευθυστεί. Κάθε φορά το ίδιο να έχουν υποτιθέμενοι που θα κάνουν προσφορά κάποια τυπικά προσόντα, οι εγγύησεις που θα μας δώσουν, με ποιο τρόπο θα γίνει η προμήθεια κλπ. Βάζουμε εμείς μέσα στους όρους διακήρυξης ότι υποχρεωτικά τους πάρει την προμήθεια πρέπει να το κάψιμα να μας το παραδείτε στο καιρό στις ποσότητες που απαιτούνται κάθε φορά από το Δήμο. Συνήθως βέβαια, το ξέρετε αυτό το πράγμα, κάνουμε κανονικά το διαμονισμό, βγάζουμε τις ανοιχτώσεις κλπ. Δεν εμφανίζεται κανένας ο οποίος να ενδιαφέρεται. Τέλος πάντων, το τεύχος διακήρυξης το έχουμε. Το τεύχος διακήρυξης δεν μας το δώσετε. Δεν μας το δώσετε, βέβαια. Εάν εμφανιστεί, δηλαδή, πού είναι η προμήθεια. Παραδείγματος χάρη λέει ότι εγώ σου παρέχω τη βενζίνη, το πετρέλαιο με 85 λεπτά. Όχι, όχι, όχι. Πώς γίνεται, εξήγησε μου το λίγο. Υπάρχει διακίνηση, το γράφουμε μέσα, σε αρχαίες μονάδες έξω. Δηλαδή, ανάλογα με το τι βγαίνει στην αγορά. Μέσα στιγμή, ας πούμε, βγάζει νομαρχία. Θα σου πει ότι θα σου κάνω 2% έξω. Α, κατάλαβα. Ποτέ, ναι. Δεν μας έτσι ποτέ, μπορεί να μας πει κάποιος. Αλλά επισήμως, μετά, για 12 μήνες, το συμβολικό μπορεί να κουράσει από τον Ιούνιο, για 12 μήνες είναι υποχρεωμένος να μας παρέχει τα κάψιμα με αυτό το ποσοστό έκπτωση. Η μέση τιμή είναι αυτή που βγάζει νομαρχία που λέει ας πούμε στο site της η μέση τιμή νομού, νότιο νομού, ποια είναι η μέση τιμή. Ή η δειγματοληψία που γίνεται από... Από δειγματοληψία δεν μπορείς τώρα τον άλλον τον υποχρεώσει να δουλέψει με την έκθεση τη μέση της νομαρχίας. Δειγματοληψία από πού, παραδείγματος χάρη, α, τη δεδομένη στιγμή πόσο πολλά είναι υπόλοιπη. Αφού το κάνουμε να έχουμε παράδοση τμηματική μέσα στα όρια του Δήμου του Χερού. Η ημερομηνία χρήστα, πότε θα γίνει διαγωνισμός, δεν είναι να θα φαίνονται ημερομηνίες εδώ. Γι' αυτό βλέπετε ότι είναι σχέδιο διακήρυξης, δεν βγάζουν τώρα, εντάξει, πώς κάνουν σχέδιο. Και οι ημερομηνίες δεν πρέπει να περάσουν από το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είναι ένας όρος. Όχι. Δεν είναι ένας όρος, έτσι. Λοιπόν, πάμε στο συμβολίο. Ναι. Σας θέλω λίγο. Πάτε να υπογράψετε.